اور اپنی بات رکھنے کی شدید بھی آپ رکھتی ہیں کہ آج سے مہینہ دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینے پہلے کا دور ہو گیا بے شمار ایسے لوگ تھے جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے لیکن وہ جہاں تک یقین کا کالا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر عطا فرمائی اور یہ موقع ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک اور ہوگا جس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی عبادت نماز روزہ ہر لحظہ ہر لمحہ اس کا اللہ کے رسول کی بات میں سامنے لیا جائے اور ضائع نہ کیا جائے. ہم نے مناسب سمجھا موقع بہن کے اعتبار سے رمضان کی فضائل اور مناسب آپ کی دو روزگار کی گئی. سب سے پہلے آیت کا مراد مانا اور اس کا ترجمہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا کما کتب علیکم جیسا کہ ہم نے لکھا تھا ان لوگوں پر کما کتب علیکم قبل جو تم سے پہلے گزرے لعلہ تم تترکوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ مترکم بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. جمہور امت کے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کر دیا اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم صحابہ تقوا بن جاؤ. تقوا اور پرہیزگاری کے لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. روزوں کی اقسام یہ بات ہے جس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. فضائل کی طرف ان شاء اللہ کچھ بیان کریں گے. حضور علیہ السلام کے سلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیا ہوتے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے دوسرے دن کی اشارہ. حضرت آدم علیہ السلام کے سلام 13, 14 اور 15 جان کی تاریخ یہ روزے رکھا کرتے تھے. بعض مسائل آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور بعض مسائل داؤد علیہ السلام اسلام کے روزے ایک دن روزہ رکھیں دوسرے دن نہ رکھیں سوائے ان روزوں کے جس میں روزوں سے رکھنے کی ممانعت ہے. یہ ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا. چاند کے اعتبار سے اگر ان نبیسواں چاند ہو تو وہ نبی ہے تیسواں چاند ہو تو تیسرو. البتہ ان کا استثنا ہے کہ تم اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو روزے کو مؤخر کر دو یعنی جتنے روزے چھوٹیں ان کو بعد میں رکھا جائے اور جو ایسے مریض ہیں کہ جس میں کوئی اضافے کا اب کوئی سلسلہ نہیں دائم مرض ہے بڑھاپا یا کینسر اس قسم کی بیماری ہے کہ جس میں اب کوئی صحت یابی کا معاملہ نہیں نہ ہوں ایسے حضرات جو ہیں وہ صحت یابی یا نہیں. ایک آدمی کو دو وقت کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹکڑے کی رقم قرآن اوزان کے حساب سے سوا دو شیر آتی کی قیمت کسی فصل کو ایک روزے کا الگ کیا گیا. اب آئیے ہم عام لوگوں کا کیا حکم ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو چاند دیکھو اس کا رکھو. ہم اس میں صرف ایک حدیث بیان کریں گے جو اتنی کبھی ہے کہ پورے رمضان کے مسائل اور معاملات پر آتی ہیں. اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس میں سے بھی ہم اس کے چند مندرجات بیان کر پائیں گے. پوری حدیث پر کلام مختصر وقت میں ممکن ہے. اس کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا پوری حدیث ابن خزیمہ نے بیان اور شاب الامام بجتی نے بیان اور اس کا اکثر حصہ کتابوں کے یہاں ہم مشکات شریف میں لے گئے اور مشکات شریف کے علاوہ جو آخری کتب حصہ ہے جس کو ابن خزیمہ اور امام بخاری نے بیان دیا اور جو کتب میں بھی حدیث موجود ہے, سب سے پہلے ہم لوگ کے مندرجات کا ترجمہ اور اس کے اس حصے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دعا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, میں کچھ تم سے بات کرنے والا ہوں. گویا ہم لوگ سب بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے ہم سے بات فرمایا اور ارشاد فرمایا, مسلمانوں آنے والا مہینہ رمضان کا بڑا مہینہ ہے, بہت بڑا مہینہ ہے آنے والا رمضان. اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے, ایک رات ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. اور اس میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزوں کو فرض کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر روزے فرض اور اس میں رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا یعنی تراویح. اور فرمایا اس مہینے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرے اس کا ثواب ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. اب ایک سوال اپنے آپ پیدا ہوا کہ اس میں نفل ادا کرنے کا ثواب جب فرضوں کے برابر ہے, یہ سوال پیدا ہوا کہ فرضوں کا کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی رضوان کے سوال کرنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا تھا, فرما اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ہے. اور فرما یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا فصل جو ہے وہ جنت ہے. فرما اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا. یہاں میں سوال بھی پیدا ہوا, جب یہ بات کہیں روزہ افطار جو آدمی کرا رہا ہے, جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کے روزے سے کچھ منہا کر کے کچھ کاٹ کر کے اس کو دیا جائے, جس نے روزہ افطار کرا رہا سرکار نے خود فرما دیا بغیر اس کے روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک روزے کا ثواب روزہ افطار کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے. آپ اگر حالات کو دیکھیں, روزے فرض ہوئے ہیں دوسری ہجری, دوسری ہجری مسلمانوں کے لیے بہت غربت کا ابھیان گرانا آ رہا. اگر میں اس زمانے کی غربت کو سنانے لگ جاؤں تو یہ ایک عنوان متفق ہے جس کو ہم بیان نہیں کریں گے کہ مناسبت نے اسے الگ کر دیا. لوگ اس زمانے میں اناج نایاب تھا, کھجور وغیرہ سے لوگ گزارا کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سمجھے کہ یہ جو ایک روزے کا ثواب, یہ ایک روزے کا ثواب اس وقت ملے گا کہ جب روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا جائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی اتنی غربت نہیں رکھتا, اتنی ہمیں توفیق نہیں, نہ اتنا مال کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں. سبحان اللہ, اگر یہ سوال نہ ہوتا تو یہ بات ابھی جانے گرام ہم تک نہ پہنچی. حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ کرم فرمایا, گویا فرمایا جماعت صحابہ تم یہ سمجھے کہ یہ جو ایک روزے کا ثواب یہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف ہے. فرما نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا جو ایک کھجور کے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرا, یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا, یا ایک گھونٹ لسی سے اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا جو کسی ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجورے سے بھی کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرا, یہ ثواب ہو اس کے لیے بھی. اور اس کے بعد فرمایا اور فرمائیے, یہ رمضان کے مہینے کے تین اثرے ہو سکے, ایک پہلا اثرا, ایک دوسرا اثرا, یعنی پہلے کے 10 دن دوسرے کے 10 دن اور آخری اثرا 9 یا 10 دن. فرما بہت اول رحمت فرما اس کا پہلا اثر ربی کریم اپنے بندوں پر رحمت نازل فرما اپنے رحمتوں پر رحمت نازل فرما اور اس کا جو درمیانی اثر 11 سے 20 روزے تک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مسرت فرما دیتا ہے. وہ اور جو آخری اثرہ ربی کریم تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا تم اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو. کیا 4 باتیں؟ فرمایا تو کلمہ طیبہ اس مہینے میں کثرت سے پڑھو, اور دوسری بات وہ ہے کسی کی بخار اس مہینے میں کثرت سے کرو, اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ ربی کریم سے جنت مانگو اور جہنم سے فلا اور جہنم سے آزاد ہو جا. اور آخری میں پھر فرمایا اس بات کو تکرار کے طور پر کہ اس مہینے میں جو بندہ جو کسی روزگار کو روزہ افطار کرا رہے تو کیا ہوگا کل قیامت میں کہ جس نے روزے دار کو پانی پلایا, ایک اونٹ شربت یا ایک اونٹ لکڑی پلا دیا, ایک سوارا پلا دیا, تو کل اللہ تعالیٰ قیامت میں میرے اور اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. کلام کریں تو بہت زیادہ بڑھائیے. یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ حضور ایسا اہتمام میں بیان فرمانا جائے, یہ نہیں کہ رمضان شروع ہوا تو اس کے اہتمام بیان فرمائے, اس کی اہمیت کے اعتبار سے شعبان کی آخری تاریخوں فرما کے ٹھہر جاؤ. اب جو مہینہ آ رہا ہے سن لو کو بھی برکت کیا آخری شعبان میں بیان کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا عظیم مہینہ بہت بڑا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل وہ رات کیا ہے انما وزنہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, میرے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینے سے اب اگر آپ ہم سے بتائیے, آپ نے تو بہت سارے حضرات ان کا بتا ہے, 1 سال سے 12 مہینے ہوتے ہیں. 1000 مہینے, 1000 مہینے سے کئی سال بنے ہیں؟ مجھے بتائیے آج ہم اور آپ جو ہیں وہ اپنے احباب اپنے عزیز اقربان سے اللہ تعالیٰ عمر بن خیر سب نے کہا فرما اپنے اور اپنے حبیب کی بات نے ورنہ عمر پاس پاس کرے سجدوں پر. اور حبیب کے جس نے فرمایا میری عمر کی اوسط عمر جو ہے وہ 70 سال ہے. سمبودھ کوئی بھارت سے ہوتر ہو جائے تو حجیب غلط ہو جائے, ایک تخمینہ کہ 70 سال میرے امت کی عمر کی اوسط ہے کہ 70 سال ہو جائے. چلیے صاحب حجیب کے مطابق 70 سال بھی اگر ہماری عمر ہو جائے رات میں ہم عبادت کریں تو کتنا ہوگا؟ بھائی 70 سال کی عبادت, اور اسی کبھی قدر مل جائے تو سبحان اللہ 1000 مہینوں کے 83 برس بن جائے. 83 برس ایک شبد کسی نے عبادت کرنی تو گویا اس نے 83 برس کا اتنا بڑا عرصہ عبادت میں گزارا. اس رمضان میں کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزید کلام ہم اللہ جب یہ قدر میں کریں گے وہ اتنے خوش نصیب ہیں لوگ جب کبھی انہوں نے ہو سنبھالا کہتے ہیں جناب اب آج تک ہم کوئی شب قدر نہیں وہ گویا شب قدر جو ہے وہ انہیں ہم سب کافی نہیں رہے زندگی میں ہم شب قدر کو پا کر عبادت کرتے رہے. ان کا اوقت ان کا جیو کہ سبحان اللہ بھائی بھرت سے انہوں نے عبادت عبادت کی ہے رب کریم شب قدر کو ہی اس کی قدر کرنے اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کو خرف کر دیا. جیسا ہم نے خطبے میں کہا اسی بارے کو مسلم روزے خرف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو سباہ کی چیز بنا. رات کا قیام کیا ہے؟ وہ ہے سراہ. یہ ترازو جو ہے سید محمد شاہ عبدالحق محمود دہلوی اپنی کتاب مصطفیٰ کا سننا ہے اس پر کلام کر کے لکھتے ہیں. یہ شاعر اسلام جیسے جمعہ عید ہے شاعری کر رکھنا شاعر اسلام, عید کی نماز پڑھنا شاعر اسلام, پنج وقت کا نماز پڑھنا شاعر اسلام, یعنی شاعر کا مطلب ہوتا ہے یعنی علامہ فرما کے کسی طریقے سے تراویح پڑھنا بھی چاہیے اسلام. اگر کہیں اسلام حکومت ہو امیر المومنین یا اسلام بادشاہ کوئی خطبہ کے لیے اگر تراویح پڑھنے سے منع کر دیں اور کہے کہ ہم تراویح نہیں پڑھیں گے, کوئی اتنی ضروری بات اتنا ضروری کام نہیں ہے, کیسے موقع فرما کے آگے وقت اس سے مقابلہ کر دیں. اس جہرم میں قتل و غارت کے ذریعے ان کو دوبارہ اس پر لائے گا اور پانچ وقت ان سے مقابلہ کرے گا, اور مقابلہ کرے گا ان سے اگر کسی نے چاہیے اسلام کو چھوڑ دیا. یہ تراجم کتنی ہی آج کل لوگ دین کے حوالے سے گفتگو ایسی کرتے تھے کہ بقول اقبال لباس کے فکر میں یہاں سینکڑوں رنگن بھی کرتے ہیں, ارے دین کی خواہش ہے تو کچھ پیغام پیدا کر ہر غلط کام کو وہ مذہبی لبادہ اڑا کر مجموع کتاب موجود ہے. عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میری کتنی بات کافی, چاہے اسلام ترابی ترابیاں کتنی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ترابیوں کا قیام کیا اس طرح میں پڑھانے اور پورا قرآن مجید قرآن ہمیں تراویح میں ختم ہونے کا قانون بنا دیا. کیوں بنایا قانون؟ کہ تراویح میں پورا قرآن مجید قرآن ہمیں پڑھا جائے. کیوں قانون بنایا؟ قرآن بنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر سال رمضان میں جبریل امین آتے ہیں اور دونوں حدیث وہ مجھے قرآن مجید سناتے ہیں یا میں ان کو قرآن مجید سناتا ہوں, یعنی دور کیا کرتے تھے قرآن مجید. حضور علیہ السلام نے اپنے حساب سے سب جو رمضان پایا ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں اس وقت رسال فرما جاؤں گا اور دونوں یہ جو گزشتہ رمضان گزرا تو جبریل امین نے دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا, دو مرتبہ دور کیا قرآن مجید قرآن حمید کا جو آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تھا. کیونکہ فرما شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, ہم نے رمضان میں قرآن مجید قرآن حمید نازل کیا, لہذا پورا قرآن مجید قرآن حمید رمضان میں تراویح میں ختم ہونا چاہیے. جو اور چاہیے قسم کے لوگ ہیں جو قرآن مجید سال بھر نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم سال میں اپنے کانوں سے پورا قرآن مجید تو سنو. بہت بڑا نام ہمارا رب تعالیٰ کا نام ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک دن تراویح پڑھائی, دو دن پڑھائی, تیسرے دن میں آیا. کیا مطلب کہ دو محمد پر شفقت اور مہربان ہے. صحابہ ان سے بات کرتے رہے, حضور نے ان کا تشریف نہیں لایا. اور دن پوچھا کہ حضور ہم ان کا دل میں آپ کا تشریف نہیں لایا. یہ حضور نے کیا کرما, میں بھول گیا, نہیں پڑھانا چاہتا تھا. فرما میں نے اس کو پابندی کی اس لیے نہیں پڑھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی اس کتاب میں خبر کر دے, اس لیے میں نے نافا کیا اور فرامنا کیا. سنت موقع تھا, ہم سجدے سنت جماعت کے اکابر علماء ہے پر پورا اتفاق. وہ یہ عورتوں پر بھی سنت موقع تھا, مردوں پر بھی سنت موقع تھا. عموماً عورتیں جلدی کا کم ہر سنت نہ ہو, عورتوں پر بھی سنت موقع تھا, مردوں پر بھی سنت موقع تھا. اور تیز رکت کرا تھا. ایک جملہ کہہ کر ہم آگے چلتے ہیں, دیگر نمبر رات اس کے اوپر ہمیں سلام کرنا ہے. فرق سمجھے کہ تراویح آٹھ ہم کہتے ہیں تراویح تیس ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم دونوں کا مقدمہ پیش ہوگا. رب کریم ہم سے اگر یہ فرمائیں کہ بندے تراویح تو تھی آٹھ, تو نے بھی کیوں پڑھی تراویح تو آٹھ, مگر تم نے بھی کیوں پڑھی؟ ہم کہیں گے مولا آٹھ پڑھ کر تو ہم نو دس گیارہ بارہ بیس کی طرف گئے, تو اپنے کرم سے ایسا کر. اگر تراویح آٹھ ہے تو آٹھ کو بھی تراویح ہماری قبول کر لے, اور اپنی مہربانی اپنے کرم سے بارہ ہمارے لیے نفل بنا دیں گے. بارہ جو ہم نے بقیہ پڑھنے کے علاوہ اس سے نسل بنا دی. چلیے ہمارا تو معاملہ کلیئر ہو گیا اور تم پہنچی اللہ کے دربار اور تم سے رب نے پوچھا کہ شرابی تو تم نے آج کیوں پڑھنی. اب یہ جواب تمہارے دل میں یہ بارہ کہاں سے لاؤ گے, اب تم بارہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ آپ کے دل میں ہے کہ دو یا شرابیوں کو دل پڑھا جائے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف یا ان کا خوف یا ان کا حکم تمہارے نزدیک قابل تقریب نہیں ہے؟ اس لیے جمہور اہل سنت کا مذہب یہ تمام حنفی اکابر علماء امام اعظم ابو حنیفہ کی جگہ پر شرابیاں نہیں ہیں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجلان گرامی ہمارے لیے کو سنے رات کے قیام کو عبادت رکھا. پھر اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں جو آدمی نسل ادا کرے تو فرضوں کے برابر سوا رمضان کی علاوہ قانون جو قانون کے لیے کیا ہے کچھ زیادہ جو ہم نے عرض کی حضرت سلمان فارسی ساری زندگی کے نواب جمع کر لیے جائیں تو وہ فرض نماز کی ایک رکعت کا پابند نہیں بنے. ساری زندگی کے نواب جمع کر لیے جائیں تو فرض نماز کی ایک رکعت کا ثواب بھی نہیں ہو سکتا ساری زندگی کے برائے. مگر رمضان اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا مہربان حضور اتنی شفقت کے لیے جو آدمی نقل ادا کرے اس کا ثواب فرضوں کے برابر کر دے. کتنا بڑا انعام. پھر جو فرض ادا کرے اس کا ثواب کیا ہے یہ بتائیے. انگریزی حساب سے 365 دن ہوتے ہیں, چاند کے حساب سے تقریباً 12 دن 13 دن کا فرق ہوگا. 351 یا 52 دن سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے چاند کی تاریخ کے بعد کا. انگریزی تاریخ کے لگائیں تو کتنے ہوئے جو سال ہیں 48 جنہیں کتنے ہوئی 48 حدیث کی روشنی جس کو میں نے بیان کیا. یہ آج کا جمعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جمعہ کیا ہے فرق. اس ایک جمعہ کا پڑھنا 70 جمعوں کے برابر ہوگا. پورے سال کے جمعہ 48 اور ایک جمعہ رمضان میں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 70 جمعے کے برابر. روزہ کیا ہے؟ روزہ کی فرض ہے اس میں ہم رکھ رہے ہیں, لہٰذا اس روزے کا ایک روزے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور وہ جو دن کے دن میں کوئی نمازیں نہیں کیا مطلب نمازیں نہیں وہ صاحب کرتی اس نصیب لوگ اس دن کے دن میں کون نماز جو ہوئی وہ فرض انہوں نے ادا کر لینا. کوئی سزا ذمہ نہیں وہ اگر نوازی پڑھ لیں تمہارا نفلوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضوں کے برابر کر دیا. اور پھر نماز نفل نہیں, جو کام آپ نفل کر رہے اس مہینے میں اس کے ثواب اللہ تعالیٰ نے فرضوں کے برابر بتا دیا, فرضوں کے برابر کر دیا. یہی وجہ ہے کہ شاید ہمارے اور خصوصاً مہمانوں کے لیے یہ رواج ہو گیا کہ اپنا زکات کا سال وہ حساب کرتے ہیں رمضان سے اور زکات کا فرض ہے پوجا کا زکات کا فرض. اور جب زکات رمضان کے مہینے میں نکلے گی تو ایک روپیے کا ایک جو ہے وہ 70 کے برابر ہو. یعنی ایک روپیہ جو فرض ہم دیں گے اس مہینے میں وہ 70 فرضوں کے برابر ہوگا. جو 1,00,000 روپیہ آدمی دے تو 70 لاکھ کے برابر. سبحان اللہ, ہم کو بیماری کا کرم نہیں, کوئی کھائی نہیں, رات کی کرائیں تو اپنے بندوں کا کتنا مہربان ہے کہ نسلوں کا سبا فرضوں کے برابر, فرضوں کا سبا 70 فرضوں کے برابر. فرمایا اس مہینے جو شخص کسی کو روزہ افطار کرایا ایک روزے کا ثواب. ہم اس کا ترجمہ یہ سمجھے بڑی معذرت کے ساتھ حق کرا کر کروا کے پکوڑے کھائیے کی کمن میں کل پر نوازی یہ بھی گوا رہا تھا. ہوتا یہ کہ ہم نے سوچا چلو روزہ ہمارا رکھا جائے, دو چار روح افراد کی بوتلیں مسجد میں بھیج دی جائیں تاکہ لوگ جب روزہ افطار کریں گے تو ثواب مل جائے. ایک دو ایک کھجور کی روزانہ مسجد میں بھیج دی جائے. خوب یاد رکھو آج حضرت پادری کرے گی تو بڑے مضبوط طریقے سے پتہ بھیا اس مسئلے کو لکھنا پڑے چلا لوگ کہ جو آدمی سر سر کر دے اس کا کوئی نقل قبول نہیں ہو. اگر وہ فرائض ادا نہ کرے ان نفل قبول نہیں. کیونکہ آپ کو سمجھا دیں ظہر کی نماز چار رکعت نماز, ایک آدمی ظہر کی چار فرض ادا نہ کرے اور 50 رکعت نفل فرض چلا جائے, بے اللہ حافظ فرض اگر ادا نہیں کرے گا تو نفلوں کا ثواب تو فرض کے کہ جب تک فرض فرائض ادا نہیں کرو تو نفلوں کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بہت غلط, مگر اللہ اس کے رسول کی مہربانی کو دیکھیے کہ ایک گھونٹ پانی اگر پلا دیا جائے تو سبحان اللہ ایک روزے کا ثواب, ایک کھجور روزے دار کو پلا دی جائے تو روزے کا ثواب. بڑے خوشنے کی وجہ کہ جو روزہ کی رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد روزے داروں کا خیال کرتے ہیں اور وہ لوگ بڑے خوش نہیں, نہ صرف یہ عام لوگ بلکہ اس مہینے میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. اور یہ مہینہ کسی حدیث میں جملہ یہ بھی کہ غریبوں کے ساتھ ہم ہماری کا مہینہ, یعنی ان کے ساتھ خلانے کا مہینہ, ان کے ساتھ مہربانی کا مہینہ. کسی بھی کپڑے آدمی کو دیکھو تو کپڑے کا جوڑا دیکھو, کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس راشن نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اہتمام کرا کر دو, کسی پریشان آدمی کو دیکھو اس کی مدد کر دو. زکات کی مدد اگر وہ صحیح ہو زکات کی مدد سے کچھ بھی ہو جائے, زکات سے کچھ بھی مدد کی جائے تو اس طریقے سے یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ اس میں سلو ہوگا. بلکہ یہ بھی فرمایا اس نے ہم نے آزاد فرما دے گا, مہینے میں لوگوں کو نہ دیں گے ان سے کام کیا جانا نہ جا جائے, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رمضان میں رعایت برتی جائے. جب وہ لوگوں نے یہ فرمایا تو ہمارے کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دو دن کو پتن کسی کو پیٹ بھر کے کھلا, فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھلانے کے موقع نہیں ہے, رب کریم کو یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا کہ ایک کھجور ایک گھونٹ پانی کھلا, اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دے گا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا اول حصہ رہنا درمیانی حصہ مقرر اور آخری حصہ جو ہے وہ آخری آزادی کا ہے. تو یہ تینوں اثرے جتنی قیمتی ہیں, یہ تینوں انعامات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے لینا چاہتے ہو تو رمضان کرام پہلے اثرے میں رب کے کریم اپنے بندوں پر رحمت و نازل فرمانا, اور دوسرے اثرے میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مقرر فرما دیتا ہے, اور تیسرے اثرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کی آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم سے خلاص اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. صحابہ کے حضور نے جو فرمایا آخری رات رمضان کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیں, کیا اس سے مراد شبِ قدر کرنا نہیں, اس سے مراد ہے جان رہا, جیسے صبح عید ہونے والی تو جان رہا اس سے مراد یہ ہے. کیا مطلب ہوا اس حدیث کو سامنے رکھ کر موازنہ کیجیے, حضور کا اس سے مراد شبِ قدر فرمانا, اس سے مراد جو ہے وہ رمضان کی جان رہا. سبحان اللہ اس میں پیغام بھی ملا کہ میرے غلاموں یہ تو رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ نے حکم منگا جہنم سب کو آزاد کرنا, ارے شبِ قدر کی برکتوں تو اس کے علاوہ شبِ قدر کی برکتیں تو اس کے علاوہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا معلوم ہوا کہ آخری رات سبحان اللہ اور شبِ قدر یہ رات بھی بڑی اہم ہیں. اور سبحان اللہ عظیم روایت میں ہے کہ جب بندے عید کی نماز کے لیے جمع ہو آخری دن ہے شکرانے کے طور پر عید الفطر عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو سبحان اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا تمہیں دیکھ کر, کیا مطلب فخر فرمانے کا, تو رائے سے فخر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ ان کی نماز و سڑکیں گے تو ربی کے تمام فرشتوں سے پوچھتا بتاؤ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور انسان کو پیدا کرنا تو تم نے کیا کہا تھا کہ کیا ہم کے لیے تفریح و تحریر کے لیے کافی نہیں ہے, فرمانے آدم ہے مالا تالا ہوں دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانا, تو تم نے تم کے پیدا کرنے کے خلاف تم نے تو وہ کیا کہ نہیں پیدا کرتے پتا کر یہ تو ہندا مستی کر گئے اور باہر بھی ہے ان کی نظر ماں بندہ آدم علیہ السلام پر نہیں, ہمارے جیسے گناہ گار لوگ جو برباد کرنے والے اس لیے فرما دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب لوگ عید کی نماز میں اللہ کی عبادت کرتے ہو رب کے لیے فرما کر دیکھا تم نے میرے بندو تم کہتے ہو انسان کو اگر تم نے پیدا کے سمجھ سے مذہب کریں گے کہ پھر کو میرے مجبور فرما بردار میری آگے بڑھ گئے. اللہ فخر فرما تھا اپنے بندوں پر کہ جو بندے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ رسول کریم ان سے پوچھتا فرما یہ بتاؤ کہ مزدور کو مزدوری کب دی جاتا ہے. جب آپ مزدور کو مزدوری دیں تو کب جاتا ہے دی گئی یوں ہوگا کیا ہوگا کام کو کم لوگ کام میں مزدوری دی گئی اللہ کا بات کہیں ساری ہو گئی لوگ مزدوری پر کہیں کہ مولا مزدور کو مزدوری اس وقت جاتی جب وہ اپنا کام مکمل کر لے. اب کیا ہوا کیونکہ میرے بندوں نے اپنا کام مکمل کر دیا اس لیے میں نے ان کی مزدوری دے دی یعنی ان کے مقرر کر دیا. تو آخری مشورہ یوم عید اور نماز عید کے مسلمانوں کے لیے جانی گرامی جنت کی سنت ہے کے لیے آگے بڑھنے تاکہ حدیث پر کلام مکمل ہو جائے. آئیں بدم ہم کسی اور حدیث کو زیر بحر لائیں. فرمایا کہ اس میں تم چار باتوں کی کثرت کرو. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تم کثرت کرو. کثرت سے اسے پڑھو. اور دوسری بات کیا ہے اس کے ہوا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و تب الیہ یہ بھی تم کثرت سے پڑھو. آپ کو کیا کہے گا گزشتہ دو ایک دن پہلے ہم نے لفظ شکر پر گفتگو کی تھی اس کے اظہار پر کہ اللہ کی آپ کے شکر ادا کرنا استغفار کرنا عام بندوں کے لیے حکم ہے. ہم نے یہ مطلب بیان کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اللہ کا محبوب اللہ کا رسول امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں مگر میں ایک دن سے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں. جب حضور کا یہ حال تو میرا آپ کا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم کو جنا بڑی کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں اور بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کریں اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگ. یہ حضور کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جنت عطا پر جہنم سے آزاد مولا جہنم سے آزاد کرنا یہ کیوں فرمایا کہ مانگو. اس لیے کہ جب مانگنے کا مہینہ ہے جب تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب آئیے آپ جملہ پھر اس کو دوبارہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی آدمی کو روزہ افطار کرائے جائیں وہ جناب کو پہلے بول رہا کہ انہیں روزے کا ثواب اسے ملے گا. آخری اس کی کیا ضرورت ہے آخری اس سے سبحان اللہ کیا پیارے اللہ نے بیان کیا مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجاگر کیا. فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے کل قیامت میں اب کہا میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پیاسی نہیں ہے. یہ کیوں فرمایا کہ میرے حوض سے نقل قرآن مجید قرآن کی جلد کا بتانا لگا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. قسم کے رب کا بند ہے لہٰذا جب اللہ نے آپ پر اتنا انعام احترام مانگا تو آپ اپنے رب کی بھی نمازیں پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کی جن نسان کا قوت نفرا کا بولے. آج کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اکثر کا جہاں سے آیا ہوں حضور نے کہا بازو کے حضرت ابراہیم جن کی عمر 18 مہینے ان کا وصال ہو گیا ان کے وصال ہونے سے کہیں گیا یہاں سے ہو گیا. کسی نے پوچھا کہاں سے آیا ماں بملہ اس کے زبان کے لیے بات نہیں ملی کہ میں اب اکثر کے جہاں سے آیا. ہمارے یہاں اردو میں تو اکثر گھٹی آ رہی ہے تو کہتے آ رہے ہیں اکثر کا مانا ہے جس کی نسل منقطع ہو جائے نجنا اولاد نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہا کہ میں اکثر کے یہاں سے آیا ہوں. رب کریم نے اس کو جواب دیا سبحان اللہ. اس کو جواب دینے سے پہلے ایک بہت بڑے نام اور کرام اپنے حدیث پر کرنا فرمایا میں ہوں اتنا آپ اتنا کل کوثر ایک ترجمہ کوثر کا بمان چکر کا ایک ترجمہ کوثر بمان کوثر اگر دیا جا ہم نے اور آپ کو ادا کرنا دیا اور بمان کثرت بھی جا تو دنیا اور ماں یہاں کی ہر شہر بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادا کرنا دیا ہر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادا کرنا دیا. بہت دیجیے رب کا بن کر تو آپ اپنے گھر کے لیے نماز پڑھیے اور روزہ قربانی کیجیے اتنا شان کا حول اثر بتا وہ اثر ہے میرے محبوب جس نے تمہیں اثر کہا تو دیجیے فرما اتنا آپ نقل ہو کر ہم نے آپ کو کوثر کا مانا بنا دیا. یہ آپ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی کوثر کو جنت کا امیر کے کیسے مانا جس کا پانی دودھ سے زیادہ پتہ شہد سے زیادہ میٹھا جنت میں تو کسی نعمت کا خیال نہیں جاتا تھی بلکہ علماء فرمایا تو وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیکھا نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کے کانوں نے سنا نہ کسی کی زبان نے چکھا. ارے جنت کا معاملہ تو یہ سرکار فرمایا کہ جنت کی قبول اگر دنیا میں اپنا روپٹا کس طریقے سے لگتا تھا اتنوں جمال کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا بھاگے کٹ رہا نعمتوں کا ایک نعمت ہے سبحان اللہ. یہ اوسر کا چشمہ تو جنت ہے, یہ پرماتم کے کلائے ہے, یہ تو حاصل نہیں تو جنت کا چشمہ جہاں بند ہوگا تو کیا ہوگا کیسے کلائے گا؟ سنیے اللہ اکبر, وقت ختم ہو گیا تمہارا, لیکن دو کل قیامت کا منظر ایسا ہوگا ہر آدمی پسینے میں اتنا چرا ہو کہ کسی کا پسند نہ کمر تک, کسی کا پسند نہ سینے تک, کسی کا پسند نہ گلے اور کسی کا پسند نہ کان تک ہوگا. سورج سما موڑے پر ہوگا اللہ کا اکبر, ایسا وہ سما ہوگا کہ پیاس پیاس سے دو نہیں ہوں گے اور کام کتنا ہوگا. ہم لوگ گرمی کے روزے میں پریشان ہو جاتا ہے دس اور گیارہ گھنٹے, یہ سال ہوگا 50,000 سال کا, یہ 50,000 سال کا دن اور 50,000 سال کو دن کتنی سے آنا لگے گی؟ جب سورج سما موڑے پر ہو زمین تبدیل ہو تو پیاس کا آنا کیا ہوگا؟ مجھے ذرا بتائیے. اور 50,000 سال میں کسی اور وطن میں نہیں عرض کیا تھا کہ تکمیل علم قوت رکھوں. اگر 4 گھنٹے کا وقت ہو تو وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے تک رہا, آدمی کی پریشانی ہو, سر میں درد ہو جائے, ناما شکل ہو جائے تو 8-10 گھنٹے کی رات ایسا بجے گی 20 گھنٹے کی رات, اور اتنی سخت قوت اور پریشانی 50,000 بجے گی. اللہ اکبر, یہ کیا ہوگا؟ شریف نے تو یہ فرما دیا گیا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمیں عطا فرما فرما کل قیامت میں یہ 50,000 سال کا دن میرے غلام جو میرے دامن سے وعدہ کرا, جو میرے فرما بردا ہے, جو میرے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے اثر کی نماز کی 2 رکعت ہے. کتنا آسان و سہل ہوگا جیسے اثر کی ٹھنڈی 2 رکعت ہے, یعنی گرمی میں جب ٹھنڈی ہو جائے سایہ ہو جائے تو اثر کے وقت بڑا ٹھنڈا ہو جاتا, جیسے اثر کی 2 ٹھنڈی رکعت ہے 4 رکعت ہے, 2 میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ 50,000 سال لگن اثر کی 2 رکعتوں کے برابر ہوگا. یہ حضور کے غلاموں کا انعام ہوگا. ایسے موقع پر جو آدمی پیاس اور پریشانی کی عالم فرما ایسے وقت میں سب کو کہ جس نے روزے دار کا خیال رکھا اور ایک گھونٹ پانی پلایا, ایک گلاس پانی پلایا, میرے حوصلے رب کی کریم اس کو ایسا جام پلایا تھا جو میں حق ابھی جنت میں نہیں گیا, جو میں حق ایسا جام پلایا تھا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیار نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی قدر کا انعام اور کرم ہے, اس انعام و کرم کو حاصل کرنے میں ہمارا جو ہر وقت مستعد ہو جائے, شرابیوں میں تم کو خوشی مت دیجیے, اور یہ دیکھیے بوڑھے بوڑھے لوگ شرابیاں پڑھ کر نوجوانوں کو کیا ہوگا, اور یہ ایکٹنگ ختم کر دیں, یہ ڈرامہ ختم کر دیں, 3 دن کی طرح 4 دن کی طرح بھی پڑھنے کے بعد ہو سمجھے کہ پتہ خراب اس وقت نہیں تھا, 4-3 دن میں فتح ہو رہا, 5 دن میں فتح ہو رہا, ان کے بیٹھے سے کتنے مولانا روکے میں پہنچے 5 پارے کے بعد فوراً سکرے تھے, جس نے کہا تم سے ایسی خرابی پڑھنے کے لیے, اور بہت لوگوں نے کہ ابھی اللہ کے بعد 3 دن ختم ہو رہا, اس کے بعد آدمی ہر چیز چھپ گئی, اور 10 دن کا ختم ہو رہا, مہینے بھر ہر چھپ گئی, روزانہ کسی پر کا قرار ہوا اور من میں جان رہا سخت خدا کے لیے پیارا, اور اس روزے میں جو بہت پریشانی آئے ہمارا پریشانی کو اسے برداشت کیجیے, تاکہ روزے کے تمام سمراٹ کو فیصلہ کر سکتا ہوں کہ تم اور یہ اس لیے ہے اس مہینے میں مستقل پہلے بار بار ہم نے کوشش کرو, اور یہ ہوٹل کو چلائے تمہارا یہ آخری سامان, چاہے وہ تمہارے آخری روز, چاہے وہ تمہاری آخری خرابی, کہ آئندہ کون چاہے تیرے دل کے پر ہونے کا, آئندہ سال ہمیں مہلت دیجیے, نہیں دیجیے ہم مستعد ہو کر اللہ کی باتوں سے مشغول ہو جاؤ. یہ لگنا سما میرا یہی پیغام آپ کو رسائی کریے مجھے, اور ہم سب کو ہم نے بہت ہی پتا کرنا ہے, رمضان کے برکت کو سمجھ کرنا ہے, اپنے حبیب اور اپنے کتاب و فرما برداری کی بہت ہی پتا کرنا ہے. وما علينا إلا البلاغ.